Öyleyse neden yeryüzüne geldin? Bunu merak ettim ama hiç bilmedim. Bunu merak ettim ama hiç bilmedim. Rüzgarlar kadar özgür olmak istediğim veya özgür oldum. Özgürdüm ama hiç kimsesiz değilim. Özgürdüm ama hiç kimsesiz değilim. Yüzüne doldu, ılgıt ılgıt rüzgar oldu.